Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Sobota, 20 września, jest siódma. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę, Polska poderwała myśliwce. Jest reakcja NATO na rosyjskie myśliwce w Estonii. Na początku tygodnia odbędzie się nadzwyczajne spotkanie. Agencja Moody's zmieniła perspektywę ratingu Polski ze stabilnej na negatywną. Polska poderwała myśliwce w związku z atakami lotnictwa dalekiego zasięgu Rosji na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że uruchomiono wszystkie dostępne siły i środki pozostające w dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Rosyjskie rakiety i drony uderzyły w obwody lwowski, chmielnicki, iwano-frankiwski, winnicki, kijowski, zaporowski, połtawski i charkowski. W Kijowie i wielu regionach ogłoszono alarm powietrzny. NATO reaguje na rosyjskie myśliwce w Estonii. Na początku tygodnia odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prowokacje Rosji będą też jednym z tematów unijnego szczytu 1 października w Kopenhadze. Zapowiedział to przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Trzy rosyjskie myśliwce przebywały na estońskim niebie przez 12 minut, po czym zostały eskortowane przez samoloty natowskie. Beata Płomecka. Reakcja sojuszu była szybka i zdecydowana. Tak skomentował działania w ramach operacji Wschodnia Straż sekretarz generalny NATO. Mark Rutte w przyszłym tygodniu omówi z sojusznikami odpowiedź na prowokacje Rosji. Jest też komentarz szefowej unijnej dyplomacji. Rosja testuje, jak daleko może się posunąć. Kaja Kallas podkreślała, że teraz Unia nie może okazać słabości, ponieważ słabość zachęca Rosję do dalszych działań. Naszą reakcją jest więc wywieranie większej presji. Presji w postaci sankcji. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen zaapelowała do unijnych krajów o szybkie przyjęcie 19 pakietu sankcji. Dokumenty wczoraj otrzymały europejskie stolice. Przewodniczący Rady Antonio Costa zapowiedział, że na szczycie w Kopenhadze będzie wspólna odpowiedź na rosyjskie prowokacje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Agencja ratingowa Moody's ogłosiła wieczorem decyzję o utrzymaniu ratingu kredytowego Polski na niezmienionym poziomie, zmieniła natomiast perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną. Decyzja o utrzymaniu ratingu kredytowego utrzymano ze względu na wysoką siłę gospodarczą kraju, realny wzrost PKB i dochody zmierzające w kierunku średniej Unii Europejskiej. Zmiana perspektywy na negatywną ma związek z długiem publicznym. Agencja prognozuje też znacznie większe deficyty budżetowe w związku z impasem między rządem a prezydentem oraz prawdopodobieństwem wzrostu wydatków przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. To nie konkretne ustawy, a lista zadań do wykonania do 2027 roku właśnie. Minister odpowiedzialny za wdrażanie polityki rządu Maciej Berek przedstawił priorytety Rady Ministrów na kolejne miesiące. Wśród 58 punktów jest bezpieczeństwo, konkurencja, gospodarka, sprawne i cyfrowe państwo. Minister zaznaczył, że w kwestii bezpieczeństwa rząd stawia między innymi na wojska dronowe. Do końca przyszłego roku będzie funkcjonował Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia. Będą funkcjonowały laboratoria dronowe w wybranych jednostkach wojskowych. W dalszym ciągu prowadzone będą działania deregulacyjne. Maciej Berek powiedział, że będzie co najmniej 200 zmian w tym zakresie. Rządowi zależy także między innymi na usprawnieniu pracy wymiaru sprawiedliwości i rozwijaniu aplikacji M-Obywatel. Więcej będzie żłobków. Łącznie około 315 tysięcy miejsc w instytucjach żłobkowych w Polsce ogółem. Zgodnie z planami, które minister rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawia. Do priorytetów rządu dopisany został harmonogram pracy nad określonymi punktami. Jak mówił minister, szefowie poszczególnych resortów będą rozliczani z tempa prac. Zaznaczył, że o ewentualnej dymisji decyduje premier, ale ministrowie wiedzą, że te zobowiązania są wiążące także w sensie politycznym. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sanepid prześwietla karty szczepień dzieci. Celem ogólnopolskiej akcji jest sprawdzenie, jak przebiegają obowiązkowe szczepienia wynikające z kalendarza szczepień ochronnych. Liczba rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci, jest spora i z roku na rok wzrasta, mówi Mariola Ratajczyk z Sanepidu w Kaliszu. Prowadzimy działania informacyjne. Każdy z rodziców, który nie wyraża zgodę na szczepienie, otrzymuje pismo informacyjne o dostępie do fachowej literatury. W kolejnym etapie wysyłamy upomnienie. Jeżeli nie reaguje na to upomnienie, no wówczas wystawiamy tytuł wykonawczy i przekazujemy sprawę do wojewody, gdzie wojewoda może nałożyć kary finansowe. A grzywny za brak obowiązkowych szczepień dzieci zaczynają się od 500 zł. W skrajnych przypadkach maksymalna grzywna może wynieść aż 50 tysięcy. W całej Polsce do skontrolowania jest około 7,5 milionów kart. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 7. Sport w Trójce. Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Seulu. Polka wygrała z Czeszką Barborą Krejcikową. W pierwszym secie było miło i przyjemnie i smacznie. Bajgielek był 6-0. W drugim już tak gładko nie poszło. Słynąca z efektownych powrotów do gry Czeszka postawiła się na tyle, na ile mogła. Było 3-3, ale potem Iga wrzuciła dodatkowy bieg i odjechała, wygrywając pozostałe gemy i drugi set do 3. O wielki finał Iga zagra jeszcze dzisiaj. Deszcz trochę przyspieszył działania. Zagra z Australijką Mają Joint. To około 10 czasu polskiego. W żużlu mamy mistrza świata Bartosza Zmarzlika, to wiadomo. Mamy też mistrza Europy. Został nim wczoraj Patryk Dudek. Polak przed ostatnią rundą w Pardubicach prowadził w klasyfikacji generalnej i tę pozycję lidera obronił, wygrywając zawody. Choć nie poszło jak po maśle. Po przebojach, ale finalnie tak. Były to ciężkie i trudne zawody dla mnie. Trochę problemów jak w zeszłym roku w challenge'u tutaj, ale finalnie z happy endem, więc nie wiem, czy opowiadać i się o tym rozgadywać, co się działo na początku zawodów, bo w sumie wyszło tak, jakbym sobie życzył. I jest happy end. Srebrny medal zdobył Łotysz Lebiediew, a brąz Duńczyk Madsen. Dudek w nagrodę awansował do przyszłorocznego cyklu Grand Prix, w którym z Polaków pojadą także Zmarzlik, Kacper Boryna i Dominik Kubera. W piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczęli 9. kolejkę. Na jej inaugurację Krakowia wygrała w Katowicach z GKS-em 3-0. Wynik nie obrazuje tego, co działo się na boisku. Grała Gieksa, ale strzelały pasy, przyznaje bramkarz przyjezdnych Sebastian Madejski. Udało się prowadzić 3 bardzo skuteczne kontrataki i to też pokazuje naszą siłę, że potrafimy z takich sytuacji wyjść nawet ze swojego pola karnego i strzelić bramkę, gdzie tak naprawdę to wszystko wskazywało na to, że to Gieksa strzeli pierwsze gola. Bo liczy się to, co jest w sieci. I Krakowia wskoczyła na pozycję lidera kosztem Wisły Płock. Nawciarze przegrali po raz pierwszy w sezonie na własnym boisku. Przegrali z Jagiellonią Białystok 0-1. Jaga zrównała się z Wisłą punktami. Zajmują drugie i trzecie miejsce ze stratą punktu właśnie do Krakowi. Ranek miejscami mglisty, szczególnie na południu, uważajmy na drogach. W dzień pogodnie, słonecznie, choć rano na północnym wschodzie może się chmurzyć. Wiatr słaby, umiarkowany, na południu porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. To będzie słoneczny i bardzo ciepły weekend. Od 23 stopni na wybrzeżu i Podhalu, 25-26 w centrum, do nawet 29-30 stopni w Małopolsce. Ogłoszenie społeczne. Najpierw człowiek, szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ależ błyskawicznie Państwo reagują, między innymi pan Stefan w nawiązaniu do wiadomości sportowych. Brawo Patryk Dudek, mistrzem Europy na żużlu. Brawo. No a jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co przed nami, 4 października, Speedway of Nations, gdzie Polacy także nie mają jeszcze złota, para mistrz świata i mistrz Europy powinna dać radę i można spokojnie iść spać. No pewnie. Spokojnie. Jak jej spać? 9 minut po godzinie 7. Poranne zapraszamy do Trójki. Dzień dobry w sobotę. Summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? In the city, in the summer, in the city. Cool town,

nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemniczy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat. Dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Błażej Król. Ostatnio także będzie, no, nie tylko śpiewał, ale także grał swoje nagrania. Więcej szczegółów w trójkowych mediach społecznościowych. Polecamy Państwu serdecznie. Tym bardziej, że pod wodą słabo słychać, to warto na to zwrócić uwagę. Kto oglądał trójkowe social media, wie o czym mówię. 16,5 minuty po godzinie 7. Sobotnia audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Ach, teraz będzie wspomnień czar, synonim lat 90. Produkt tak kultowy, że zresztą śpiewano nim piosenki. I ten produkt zniknął. O tym, że pewna epoka dobiegła końca, pewnie byśmy się nie dowiedzieli, gdyby nie dość nieoczekiwane i takie spotkanie na antenie. To raz, a dwa te nieoczywiste myśli naszego redakcyjnego kolegi Pawła Turskiego. Proszę posłuchać. Czwartek, kilkanaście minut przed dziewiątą. Jadąc do radia, słucham porannego Zapraszamy do Trójki. Na zespół Iskierka Kielce będzie... Mydełko Fa. Markiem Kudradem. Nigdy chyba nie puszczane u nas. Zwycięzca mniejszej gry zażartował z Roberta i zaintrygował mnie. W sumie to ile kosztuje obecnie mydełko Fa? Wpisałem w wyszukiwarkę. W żadnej drogerii produkt nie był dostępny. Poszedłem więc do sklepu z chemią z Niemiec, bo Fa to myśl kosmetyczna niemieckiego koncernu Henkel. Nie ma mydełka Fa. Niestety coś się stało od już dłuższego czasu. Nie ma na hurtownie. Powiedziała mi pani Marzena. Trudno mi było w to uwierzyć, bo jednak Fa w kostce to produkt kultowy. Za moich czasów mydełko Fa było mydełkiem luksusu. Było kultowe. Za granicy koleżanka przysyłała mi paczki, było mydełko Fa. Było takie bardziej naturalne, bardziej było zapachowe. I to było jeszcze w różnych kolorach, a to różane, a to niebieskie. To była przyjemność. Podbudowany tym, że w miłości do mydła nie jestem osamotniony, zadzwoniłem do działu prasowego niemieckiego producenta firmy Henkel. W Düsseldorfie nikt nie odbierał, ale nie poddałem się. Napisałem maila. W końcu po kilku godzinach dostałem odpowiedź. Od Katrin Marie Althaus z działu prasowego firmy Henkel. Mydło Fa zostało wycofane już w 2022 roku. Nastąpiło to w ramach strategicznej optymalizacji portfolio. Podczas fuzji działów zdecydowaliśmy się skoncentrować na produktach i markach o wysokim wzroście i wysokiej marży. Podjęliśmy decyzję o zakończeniu produkcji mydła. Marka Fa zostaje w naszej ofercie. W jej ramach oferowane są żele pod prysznic i dezodoranty. Wiele rzeczy dzieje się po cichu, ale są inne mydełka, które też się dobrze mydlą. Mi się wydaje, że są inne, również dobre polskie, w związku z tym jakoś mi to nie przeszkadza. To też potwierdza pani Marzena ze sklepu z chemią z Niemiec. Dużo, dużo nowych mydełek powstało. Klient ma z czego wybrać. Kiedyś było 2-3 rodzaje mydełek i dlatego więcej się sprzedawało. Ono jakieś lepsze nie było, rozumiem. Nie zmienia to jednak faktu, że spekulatorzy już sprzedają za 18 zł kostkę mydła. Cóż, pozostanie mi więc tylko piosenka. Chciałbym cię mydlić mydełkiem Fa. Byłoby fajny, szabadabada. To był mój okres buntu. To wypowiedź Marka Kondrata z przystanku Woodstock 15 lat temu. Festiwal piosenki aktorskiej. Nie podobał mi się ten festiwal i postanowiłem zaprotestować piosenką chodnikową. Co do której miałem przekonanie, że my zaśpiewamy taki pastisz. Moja wyobraźnia była taka jak śrucik, bo byłem na listach przebojów przez 3 tygodnie wielkiego miasta Chicago wśród Polonii. Ale może nie tylko piosenka mi zostanie. Może zdarzy się jakiś cud. Będę mydełko fa, ja owszem, jeszcze ludzie pytają, ale już coraz mniej. Jak pani będzie wiedziała coś o mydełku fa, to proszę odłożyć tą jedną ostatnią kostkę. Dobrze, obiecuję. Już by chciał, naprawdę. 18 zł za kostkę mydełka. No ech, a państwa wspomnienia? Zresztą tak sobie myślę, 18 zł to i tak taniej niż kostka masła. Natura nie znosi próżni, więc mniemam, że pojawią się takie mydełka na bazarku, gdzieś na stoisku pod tytułem Chemia z Niemiec. Told that I should go, but they don't know what we got, baby. They may not see the love in you, but love I do, and I'll stay right here. Sweet, sweet baby, life is crazy, but there's one thing I am sure of. Always, baby, and I love you now and ever. Sugar wishes don't change what is real or how it feels in the bad times. For whatever he is mine all the time, and we'll get by with our true love. Sweet, sweet. It's crazy, but there's one thing I am sure of. I'm your lady, always, baby, and I love you now and ever. Sweet baby, life is crazy. Cztery minuty po godzinie 7. Dzień bez mydełka fa. No tak się zrobiło, że to już od dziś. Niektórym z Państwu to uświadomiliśmy. No nie wiem, czy dobrze, czy źle. Ale jeszcze wracamy i Państwo także telefonicznie do tego, o czym mówiliśmy przed godziną 7. Dzień bez. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja w związku z tym dniem bez samochodu. To będzie 22. I pozdrowienia z autobusu. Bardzo dziękujemy. Punktualności życzymy i bezpiecznej jazdy. 24 minuty po godzinie 7. The journey starts beneath the stars. I stand alone. I put all my fears to all these years and swept away the known. And no, I'll run this town to be near you. And no, gray skies ever turn blue. Did the fall,

Pearl Jam, że palce lizać. Pan Marcin, na dzień dobry, nawiązując do mydełka fa. Ludzie to nie mają serca, żeby takie astronomiczne ceny wywalać. No naprawdę. Dzisiaj wybieram się pod planetarium na giełdę płytową. To zapytam, pisze pan Marcin z Chorzowa. To jakby pan mógł, no to dla kolegi też, bo to wiadomo. Ceny cenami, towar deficytowy, jakby pan dał znać, to będziemy wdzięczni. O. Za 27 minut 8. Teraz o innym odkryciu. Mówiliśmy przed 7 o szympansach, o tym, co naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego wydedukowali. A tu, proszę państwa, sensacja. Mamy kolejnego noblistę, ale tym razem nietypowego. To nagroda, która zamiast zadumy nad wielką nauką wywołuje salwy śmiechu. Mowa o Ig Noblach, wyróżnieniach przyznawanych od 1991 roku za badania, które, jak mówią pomysłodawcy, najpierw bawią, a później zmuszają do myślenia. O tegorocznych laureatach Ig Nobli opowie Karolina Gonet. W tym roku przyznano je w 10 kategoriach. Nagrodzono m.in. badaczy, którzy sprawdzali, czy jaszczurki wolą pizzę 4 sery czy quattro stagioni, albo ekspertów od wpływu czosnku w mleku matki na dzieci. Nietypowe badania i nietypowe nagrody. This year's prize is a model of a human stomach. Tegoroczna nagroda to model ludzkiego żołądka. Każdy zwycięzca otrzymuje także kartkę papieru z napisem, że zdobył Ig Nobla. Jest ona faktycznie podpisana przez kilku laureatów Nagrody Nobla. We wcześniejszych latach każda nagrodzona drużyna otrzymywała trochę gotówki. 10 bilionów dolarów. Banknot o nominale 10 bilionów dolarów z Zimbabwe. Ale nie w tym roku. Z powodu inflacji to teraz zbyt drogie. Więc zamiast tego każdy zwycięzca otrzyma wilgotną chusteczkę. Były też inne, nie mniej zaskakujące wyróżnienia. Choćby za badania nad krowami pomalowanymi w paski, czy nad tym, jak alkohol wpływa na mówienie w obcych językach. Wszystkie nagrody wręczali nobliści z krwi i kości, którzy pojawili się na gali w Bostonie, gdzie Ig Nobla odebrał profesor Marcin Zajenkowski z Uniwersytetu Warszawskiego. The Psychology Prize. Ig Nobel w dziedzinie psychologii trafia do Marcina Zajenkowskiego i Gilles Gignaca za zbadanie, co dzieje się, gdy powiesz narcyzom lub komukolwiek innemu, że są inteligentni. That they are intelligent. Najpierw w ogóle też trochę tak sceptycznie podszedłem, bo nie wiedziałem do końca, co to za nagroda, ale jak zacząłem o niej czytać, tym bardziej tak czułem, że jest to coś bardzo ciekawego. Co dzieje się, gdy powiemy narcyzowi, że jest inteligentny? Brzmi jak początek kawału, ale to pytanie, na które odpowiedzi szukał polsko-australijski duet naukowców. Do tej pory pokazywaliśmy, że osoby o wysokim narcyzmie myślą o swojej inteligencji wielkościowo, że są takie bardzo mądre, inteligentne. Pokazaliśmy to, że zwykłej osobie powie się, że jesteś inteligentna, inteligentna, to jej taki chwilowy stan narcyzmu wzrasta, czyli tak jakby się poczuła tym faktem wyróżniona i taka specjalna i wielka. Badania przeprowadzono 5 lat temu. Wynik? Inteligencja, a właściwie przekonanie o niej, może być paliwem dla naszej psychiki. To był eksperyment, w którym dzieliliśmy ludzi na dwie grupy. Ludzie wykonywali test inteligencji i w jednej mówiliśmy, że ich inteligencja jest powyżej średniej, jest ponadprzeciętna, a w drugiej mówiliśmy, że ich inteligencja jest poniżej średniej. W tej pierwszej grupie, kiedy się powie, że właśnie ich inteligencja jest taka wysoka, to właśnie to uruchamia taki chwilowy stan narcyzmu. Taka informacja wzmacnia ich dobre samopoczucie, motywację, a nawet pomaga im chronić obraz samego siebie. To, co mnie zainteresowało, to to w ogóle, jak funkcjonuje to pojęcie inteligencji, że my na przykład na co dzień bardzo często używamy tego, mówiąc, że jesteś głupi. Nie jest tak, że bezkarnie możemy komuś coś takiego powiedzieć, tylko że to pociąga za sobą to, jak się ludzie czują. Nauka potrafi być nie tylko poważna i trudna, ale też lekka, przewrotna i pełna niespodzianek. A to właśnie te niespodzianki sprawiają, że niektórzy chcą się nią zajmować, a my chcemy o niej słuchać. Serdecznie gratulujemy. Chociaż no tak z uśmiechem i przekąsem. Powtórzę, za badania nad tym, jak pochwały dotyczące inteligencji mogą wpływać na narcyzm. Kto się zamyślił? Kto wziął sobie to do serca? No i kto zastanowił się, gdzie te szczere pochwały, prawda? Na przykład od szefa. Szczere pochwały wypływające od serca. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Na trzeźwo wiążę buty przez półtorej minuty. A ja wiem, że to ten zje pół mojego dania, nie zadając pytania. A ja wiem, że to ten gra rano na gitarze, gdy o śniadaniu marzę. A ja wiem, że to ten spadające spodnie twierdzi, że mu wygodnie, a ja wiem, że to ten. I nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja co samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie listy miłosne, kiedy czekam na wiosnę, a ja wiem, że to ten. Piękny, nieprzyzwoicie przyspiesza serca bicie, a ja wiem, że to ten. Już chodzi na salon, wzrok na mnie podniesiony i ja wiem, że to ten. No. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Ściska tu moja cała samotna. O, jaki rozbujany. No, no, proszę, proszę. Nóżka chodzi. Miłośnik chyba, to dopiero początek. Zuza bardzo fajna. To dopiero początek, to więcej niż tytuł. Zuta, przepraszam, Zuza też, Zuta tak. Zapowiedź muzycznej rewolucji, jaką zapowiada wraz ze swoim debiutanckim albumem Zuta. Dwa dni po premierze tego materiału z płyty usłyszymy na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To już jutro. Gorąco polecamy i zachęcamy po 19 do usłyszenia. No a już teraz, jak słyszą państwo, Adam Malecki. Dzień dobry. Można dwie godziny wcześniej trzecią stronę medalu słuchać od 17. Autopromocja. O Mistrzostwach Świata w siatkówce mężczyzn na Filipinach teraz zgromadziliśmy się tutaj, by państwu powiedzieć. Tak, bo fazę grupową Polacy przeszli suchą stopą. Po pokonaniu Rumunii, Kataru i Holandii nastroje są wyśmienite i można z optymizmem myśleć o Kanadyjczykach. Co na to wszystko kapitan Bartosz Kurek? Dobrze, że przeszliśmy grupę zwycięsko, zrobiliśmy co do nas należy i teraz możemy ze względnym spokojem czekać na kolejne spotkanie, ale musimy się dobrze przygotować i musimy sobie zdawać sprawę, że Kanadyjczycy na pewno się nie położą i będą bardzo, bardzo wymagającym przeciwnikiem. Na szczęście się nie położą. W przeszłości biało-czerwoni spotykali się z ekipą liścia klonowego 21 razy i za każdym razem górą byli Polacy. Chociaż w ostatniej Lidze Narodów, w czerwcu, w Chicago, po bardzo emocjonującym meczu rozstrzygnęło się wszystko na naszą korzyść dopiero w tiebreaku. Trzeba się więc mieć na baczności. Więcej o naszych dzisiejszych rywalach powie Maciej Kołodziejczyk, asystent trenera Nikoli Grbicia, który uważa, że na tym etapie rozgrywek zespół musi się maksymalnie skoncentrować. Kanada jest groźnym rywalem, jest to też zespół ofensywny z bardzo dobrą zagrywką, więc nie możemy tutaj pozwolić ekipie z Kanady dobrze wejść w mecz, żeby ci chłopcy dobrze się poczuli, bo na pewno jeżeli ta drużyna i zawodnicy po tamtej stronie siatki poczują, że mogą coś z nami ugrać, to będzie grało nam się na pewno bardzo ciężko, a tego chcielibyśmy uniknąć. Także margines błędu jest zerowy, przegrany odpada, a na pewno nasze ambicje sięgają wyżej i dążymy do medalu, więc nie możemy sobie jakby pozwolić na rozluźnienie i jakąś, powiedzmy w cudzysłowie, wpadkę. Bo tych na tym siatkarskim mundialu nie brakowało. Zdarzyły się Japonii, Brazylii i Francji, które z hukiem wyleciały za burtę i pożegnały się z turniejem. To zaskakujący rozwój wydarzeń, przyznaje były siatkarz Mariusz Szyszko. Gdyby odpadł jeden zespół z tych murowanych, w cudzysłowie, faworytów, to można by było to uznawać w kategorii przypadku. Natomiast coś się dzieje. Czy poziom tych zespołów z niższych pozycji rankingowych tak mocno wzrósł, czy kwestia zmęczenia, czy inne rzeczy, które weszły w grę. No, nie ma przypadków. To, że w turnieju nie ma połowy zespołu z pierwszej dziesiątki rankingu, nie jest przypadkiem. No jeszcze to nie koniec. Jeszcze zostaliśmy my i Włosi i też wszyscy się na nas szykują. Swoją teorię na temat odpadnięcia z turnieju faworytów ma także Jakub Popiwczak. pułapka trochę jest taka, wiadomo, każdy wchodzi w ten turniej z taką myślą, że mogę sobie wyobrazić, Francuzi przyjechali tu jako mistrzowie olimpijscy i z myślą, okej, w grupie, no awansujemy, no jak mamy odpaść w grupie i później będziemy trochę myśleć, no i tak była to na pewno coś takiego, co można wpaść na początek, ale tak ja mieszkam z Marcinem Komendą, oba jesteśmy kibicami piłkarskimi i najczęstszy cytat, który się u nas w pokoju przez ten dzień pojawia, to, że na świecie, czy tak jak w Europie, nie ma już słabych drużyn. Koncentracja, walka i radość z gry to najważniejsze, a tej Popiwczakowi nie brakuje. W końcu spełnia marzenia. Bycie pierwszym libero reprezentacji Polski, no to jest wielka rzecz. Całe życie o tym marzyłem, całe życie pracowałem na to, żeby przeżywać takie chwile, jak przeżywam tutaj na Filipinach, czyli być w kadrze, reprezentować Polskę, walczyć o najwyższe cele, także idealna sytuacja. I o to w tym wszystkim chodzi. Bawić się grą. Początek meczu z Kanadą o 14:00 czasu polskiego. Zwycięzca tego spotkania zagra w ćwierćfinale z lepszym z pary Turcja-Holandia i Polacy, kiedy będą wchodzić na boisko, już będą znali rywala swojego ćwierćfinałowego. Bo to spotkanie wcześniej. Tak. Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn na Filipinach. Śledzimy i relacjonujemy. I kibicujemy. Adam Malecki z Trójkowej Redakcji Sportowej. Do usłyszenia w serwisie sportowym po 8:00. Biegnę. To za 20 minut. Nie, możesz posiedzieć jeszcze. To pochodzę. Taka nóżka tu będzie chodzić teraz. Gotowy? Tak, dawaj. Dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang. body safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. Of Monsters and Men. Pani Maria napisała jeszcze przed chwilą: gwiazdy na niebie, już teraz wyglądam słońca, a my wyglądamy kolejnych rozmówców. Kierunek długowieczność. Za 12:08 Krzysztof Łoniewski i nasz gość. Jesteśmy dosłownie zalani reklamami produktów wysokobiałkowych, jogurtów, serów, parówek, etc. Okazuje się, że to nie tylko czysty marketing, ale i poważne uderzenie w długowieczność, czyli długie życie w dobrym zdrowiu. Rzeczywiście do przestrzeni powszechnego przekonania trafił pogląd, że dużo białka w diecie to samo dobra. Im więcej, tym lepiej. Tak jest. No okazuje się, że nie do końca tak jest, no bo jak popatrzymy sobie na zalecenia WHO czy innych organizacji zajmujących się zdrowiem, czy też zdrowiem populacyjnym, okazuje się, że taka zalecana ilość białka w diecie wystarczająca dla dorosłej osoby to jest około 0,8 g na kilogram na dobę. Niektóre towarzystwa naukowe zalecają, żeby to było od 0,8 do 1,2. No i tutaj powinniśmy się zatrzymać, jeśli chodzi o dowożenie tak zwanej większej ilości białka do naszej diety. Dlaczego w ogóle o tym mówimy? Z wielu powodów, bo oczywiście no po pierwsze ten wszechogarniający marketing produktów wysokobiałkowych powoduje, że my trochę tracimy zrozumienie, do czego właściwie białko jest nam potrzebne i czy takie beznamiętne, bezrefleksyjne podążanie za tym trendem diet wysokobiałkowych, czym to, jakie to niesie właściwie ze sobą ryzyko. Jest dwóch takich tuzów, ci, którzy interesują się długowiecznością, dwóch tuzów tego trendu longevity, Peter Attia i Andrew Huberman, i oni też są w jakiejś mierze w ten temat zamieszani. In minus. No oni są zamieszani z tego względu, że rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych występuje ten kult tak zwanego bodybuildingu, czyli zdrowy mężczyzna powinien mieć bardzo rozbudowaną masę mięśniową i oni w swoich podcastach bardzo często zalecają, rekomendują wysokie, bardzo wysokie dawki białka, bo to jest ponad 2 gramy na kilogram masy ciała. No a my z drugiej strony, jeśli popatrzymy sobie krytycznie na dane literaturowe, to okazuje się, że nie mamy takich jednoznacznych danych, które by pokazywały, że przekroczenie tej granicy 1,6 g na kilogram masy ciała przynosi korzyści, czy to jeśli chodzi o budowę tkanki mięśniowej, czy też zmniejszenie ryzyka upadku u osób w wieku podeszłym. No wręcz coraz więcej mamy danych, które pokazują, że zbyt dużo białka, przede wszystkim suplementów w postaci aminokwasów rozgałęzionych, do których należy walina, leucyna, izoleucyna, może być szkodliwe w kontekście długowieczności. A w jaki sposób szkodliwe w kontekście długowieczności? No przede wszystkim są to białka, które pobudzają szlak mTOR, czyli ten szlak anaboliczny, odpowiedzialny za budowę mięśni. Oczywiście jest to bardzo ważny mechanizm, który uruchamiany jest w momencie rozwoju naszego organizmu, czyli chociażby u osób przed 20 rokiem życia, gdzie rzeczywiście budujemy tkankę mięśniową. Natomiast potem, w późniejszych latach życia, okazuje się, że taka hiperstymulacja mTOR, między innymi tymi aminokwasami BCAA, powoduje skutek odwrotny. Nie ma danych jednoznacznych, które pokazywałyby, że to przyspiesza budowę tkanki mięśniowej. Przede wszystkim, proszę Państwa, mamy tu do czynienia z upośledzeniem takich ochronnych mechanizmów, jak chociażby autofagia czy synteza nowych mitochondriów, która jest przy nadmiernej stymulacji mTOR zatrzymana. Czy możemy powiedzieć, że nadmierna ilość białka przyspiesza starzenie? No jeśli oczywiście się to odbywa długoterminowo, bo to taką tezę możemy śmiało postawić. Przypominamy, zalecana dawka dzienna białka to od 0,8 do 1,2 g białka na kilogram masy ciała. Jak to wyliczyć? Bardzo łatwo. Powszechnie są dostępne elektroniczne czy wirtualne kalkulatory, które w prosty sposób to przeliczą. Uwaga, fani odżywek białkowych. Jeżeli przekroczycie zalecaną dawkę, rozpędzacie na przykład choroby sercowo-naczyniowe i po prostu skracacie sobie życie. Nie ufajcie pseudoekspertom, od których roi się na przykład na siłowniach. A za tydzień bierzemy na tapet mikroplastik. Są nowe, twarde dowody na to, że miesięcznie zjadamy go tyle, że można by z niego spokojnie oddać kartę bankomatową. To przeraża, a jeszcze bardziej to, jakie konsekwencje zdrowotne to wywołuje. Warto nas słuchać co sobotę o stałej porze. Tyle plastiku? Z zaciekawieniem posłucham. Kierunek długowieczność. Krzysztof Łoniewski, nasz gość, za tydzień o tej samej porze. Polecamy Państwu z całego serca.